ekspertów, swoje źródła i utraciliśmy wiarygodność sojuszniczą. Premier Donald Tusk powiedział, że dzisiaj byłby za powołaniem komisji, żeby to wyjaśnić. Nie czy należało rozwiązać WSI, tylko czy szkody poprzez działania bezprawne nie były większe niż korzyści. Posłowie wrócą do tematu po wakacjach. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Praca na zmiany, zwłaszcza w nocy, jest szkodliwa dla zdrowia, potwierdzają naukowcy. Najnowsze badania wskazują, że taka praca zwiększa m.in. ryzyko zachorowania na cukrzycę. Rafał Motryk. Zagrożeni są przede wszystkim mężczyźni. Badania naukowców z Uniwersytetu Technologicznego Huanzhong w Chinach wskazują, że u mężczyzn ryzyko jest większe o 35%. Najbardziej szkodliwa jest praca raz w dzień, raz w nocy, uważają autorzy badań. W ostatniej dekadzie w ogóle pojawiło się sporo publikacji sugerujących, że praca zmianowa zwiększa ryzyko udarów, zawałów serca, a nawet raka piersi u kobiet. Mówi BBC Jane White z brytyjskiego Instytutu BHP. Autorzy badań nie są pewni, co może być bezpośrednią przyczyną cukrzycy u pracowników zmianowych. Być może jedzenie w nocy prowadzi do odkładania się tłuszczu i otyłości, a w rezultacie do cukrzycy typu drugiego. U mężczyzn niewykluczone są też zaburzenia hormonalne. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to już wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Kolejny jak zawsze o 20:00. Teraz pora na wiadomości sportowe. I w studiu Tomasz Gorazdowski. Wczoraj grali, dzisiaj grają, grać będą też jutro. Od piłki już się nie opędzimy. Wczoraj były puchary, dziś ruszyła druga kolejka Ekstraklasy. Od godziny biegają już w Bełchatowie. GKS gra z Koroną Kielce i po pierwszej połowie prowadzi 2-0. Za 90 minut na boisko wyjdą piłkarze Lechii Gdański pod Beskidzia. Potem dwa mecze w sobotę, trzy w niedzielę i jeden w poniedziałek. Litwin Ramunas Navarazdauskas wygrał w Bergerac po samotnym finiszu 19 etap Tour de France. 208 kilometrów po lekko pofałdowanej trasie Dordonii, krainy wyśmienitego jadła, czarnych trufli i doskonałego wina. I co wioska, to nowa nazwa tutejszych win. Start spod stóp surowej ceglanej wieży zamku Montaner z miasta, które żyje w rytmie owalnej piłki. Tutaj króluje rugby. Na czele piątka uciekinierów. 20 kilometrów do mety, z piątki odrywa się Litwin. 21 sekund zanim peleton. Pedałują jak szaleni, przebijają się przez ścianę deszczu. 10 kilometrów do mety, 13 sekund przewagi Litwina. Co za determinacja, grymas, deszcz siecze mu twarz kroplami wody. Litwin ma 21 sekund przewagi, 4 kilometry. Navarazdauskas wtulił się w opończę utkaną w deszczu. Gna, nie da się, wygrywa. Za jego plecami kraksa, leży Sagan. Teraz 20 etap, 54 kilometry jazdy indywidualnej na czas. Po górkach i pagórkach tu ma się rozstrzygnąć Tour de France 2014. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kto się spodziewał tego 2 lata temu? Wydawało się, że Didier Drogba odchodzi z Chelsea do chińskiego zespołu z Szanghaju, by spokojnie pokopać piłkę do emerytury. Tymczasem okazuje się, że reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej, który ostatnio kopał w Galatasaray, wraca do Londynu. Podpisał właśnie roczny kontrakt z Chelsea. Politycy mogą chcieć, kibice mogą chcieć, a władze FIFA zawsze robią tak, że przekaz jest jasny, że wszyscy mogą im nagwizdać. Władze federacji odrzucają sugestie odebrania Rosji lub bojkotu piłkarskich mistrzostw świata w 2018 roku. Wydano oświadczenie, że gospodarz mistrzostw w 2018 nie zostanie zmieniony. Gdzieś się nieźle ucieszyli za czerwonymi murami. Tej nocy od 15 do 19 stopni i nadal deszcze i lokalnie burze. Jutro znów na zmianę chmury, rozpogodzenia, bez deszczu tylko na Podlasiu. Od 25 stopni w Gdańsku do 29 w Krakowie i Bydgoszczy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rzuciłem palenie i Lao Che w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tuż po premierze ich, jak do tej pory, ostatniego studyjnego albumu zatytułowanego Soundtrack, zagrali niezapomniany koncert w Trójce. Rzuciłem palenie i kościół też do pierwszego, czasem wracam do drugiego, nie. Jak święty Bogu, tak Bóg świętemu. Przypomnijmy ten występ w niedzielę. Lao Che od 25 na naszej antenie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o przenośnym komputerze z najbardziej zaawansowanym i łatwym w obsłudze systemem operacyjnym na świecie? Wybierz swój komputer w specjalnej ofercie Orange i ciesz się z eleganckiego MacBooka już od 1999 zł. Przyjdź do salonu iSpot Apple Premium Reseller i dowiedz się więcej. Spójrz na niego. O, jaki okaz. Szlachetne pochodzenie. I dba o formę. Jest naprawdę wyjątkowy. Jaka skórka. Schrupałabym w całości. Skusisz się? Jak masz smak, to się podzielimy. Kabanosy Konsponent. Natura polecają się na przyjęcia. W 100% z mięsa kurczaka bez konserwantów. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni, Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Wydawnictwo WAB prezentuje Warszawa 1944. Tragiczne powstanie. Aleksandra Ricci. Najlepsza książka o powstaniu warszawskim. Już w księgarniach. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jedenaście minut po 19:00, gdziekolwiek Państwo nas słuchają i Państwu tu na rynku we Wrocławiu mówimy dobry wieczór. Jest nas parę osób. Agnieszka Łukasiewicz zrealizuje dziś listę przebojów programu trzeciego w Warszawie. Wiesław Szala w naszym cudownym wozie satelitarnym. Michał Nogaś, człowiek do zadań specjalnych. I przy mikrofonie Piotr Baron. Lista przebojów 11 po 19:00. O 13:00 myślałem, że będzie lista odjazdowa, to znaczy, że wyjeżdżamy do Warszawy i lista jednak będzie z Myśliwieckiej, bo lało tu nieprzeciętnie, ale teraz atmosfera jest gorąca, świeci słońce i mam nadzieję, że tak będzie do godziny 22:00. Mam nadzieję, że Państwo do 22:00 zdecydują się, by spędzić z nami czas. Bardzo jest miło, że w drugim rzędzie jest najmłodszy słuchacz na razie na rynku. Tak na oko stąd, a słabo już widzę, to wydaje mi się, że 2 miesiące. Tak? No. Znam się na tym, bo jestem tatą. Proszę Państwa, dziś zadanie przed nami jest bardzo trudne, dlatego że w LP Trójce o poranku zdecydowaliśmy, że dzisiaj nie będzie pozdrowień. Co Państwo na to? Nie będzie pozdrowień, ale za to wymyśliliśmy coś innego i to też będzie atrakcyjne. Atrakcja ma polegać na tym, że Państwa inwencja, zwykle to powtarzam, że to Państwo tworzą atmosferę listy, a ja tylko w miarę skromnych, jak widać, możliwości zapowiadam piosenki. Chcielibyśmy dzisiaj, a o to zadba Michał, który jest naszym człowiekiem do zadań specjalnych. Michał będzie dzisiaj listonoszem. Mianowicie do niego proszę się zgłaszać i wypisywać kartki, oczywiście takie bardzo umowne, dźwiękowe, do rodziny, do znajomych. No na przykład taka kartka. Kochany tato, jestem we Wrocławiu, jutro jadę do Człuchowa na Polish Boogie Festival. Kocham cię, Aneta. Ale bez słowa pozdrowienia. W związku z tym ja jestem przekonany, że Państwo sobie jakoś poradzą. No co tam jeszcze może być? Na przykład, kochani rodzice, jestem we Wrocławiu, redaktor Nogaś jest na żywo bardziej przystojny niż w radiu. Wszystko zależy od Państwa. Wierzę, że Państwa inwencja jest wielka, o czym nieraz się przekonaliśmy z Markiem. A zatem do dzieła. Agnieszko, chyba możemy zaczynać. Zaczynamy poczekanie. Jak Państwo wiedzą, 20 utworów poczekalni, a potem po 20 notowanie podstawowe. Dzisiaj notowanie podstawowe zaczniemy trochę wcześniej. Jeszcze 2 utwory powinny nam się pojawić przed godziną 20. Na 50 to jest W dół, Ewolucja albo Śmierć, Frontside i Piotr Rogucki. siadaj, słuchaj, milcz i nie działaj. Socjalizm upadł, kapitalizm upada. System jest martwy, stan nagonalny. Wydaje wyrok na ten model kuriozalny. Naiwnie zapytam o to wprost. Porozmawiajmy o tym. Ewolucja albo śmierć. Jesteś produktem, poddażą i popytem, beztroskim ignorantem, ślepcem, zatrutym umysłem. Złota dewiza, jest dobrze, niechaj nie będzie gorzej. Na twoim przykładzie widać, jak zachowuje się owca w stadzie. Usilnie odpędzam myśli wciąż, formułując tezę. Ewolucja albo śmierć. Na takich listach wyjazdowych to zawsze najgorzej jest zacząć. Teraz to już poleci. Proszę się przygotować, bo niebawem będą pierwsze kartki pocztowe u redaktora Nogasia. Ewolucja albo śmierć, Frontside i Piotr Rogucki. Ktoś z zespołu Frontside będzie chyba w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie gościem programu Trzy Wymiary Gitary. Proszę nasłuchiwać. Czy znają Państwo opowieść o człowieku, który nazywa się Mitch Ure? Become 6 w dół, dziś na 49. Opowieść była taka, że redaktor Wojciech Mann kiedyś prezentował w radiu nagranie Meet Your i potem dotarła kartka, że czy może pan jeszcze raz zagrać Nidziura. Become dziś 6 w dół na miejsce 49. To jest jeszcze poczekalnia listy przebojów programu trzeciego. Proszę się zgłosić do pana listonosza, bo będą za chwilę pierwsze kartki pocztowe do rodziny. To jest Kesejbien, też 4 w dół na 48. Minut po godzinie 19:00 lista przebojów programu trzeciego. Dziś na żywo jesteśmy we Wrocławiu na rynku i dzisiaj bez pozdrowień, ale za to kartki pocztowe dla rodziny albo znajomych. I Michał, po raz pierwszy, proszę bardzo. Dobry wieczór. Już tak sobie trochę tańczymy pod sceną z panią Maryleną, która przyniosła pierwszą kartkę. To zapraszamy. Dzień dobry. Kochany Jacku Walcu, jestem we Wrocławiu i spełniam dziś swoje marzenia. Twoja Bziągowa, wierna jak rzeka, Marlena. Kim jest Jacek? Kim jest Jacek? Mój serdeczny przyjaciel, wierny słuchacz Trójki. To dziękujemy. Bardzo ładna pierwsza kartka pocztowa. Zachęcam Państwa do kontaktu z Michałem. Proszę wysyłać kartki pocztowe do rodziny i znajomych. Dzisiaj z Wrocławia, bo stąd dzisiaj na żywo lista przebojów. No i wracamy do poczekalni, miejsce 47. Tydzień temu na 50. Podchwycili Państwo to, że to świetna płyta. Walk Me to the Bridge, Manic Street Preachers. Driving slowly to the bridge, with nothing left that we can give. We smile at this ugly world, it never really suited you. Old songs leave long shadows, makes you shut down all your emotions. Money needs money and slums need the poor. Killed like an animal lying on the floor. Killed like an animal lying on the floor. The sky's so clear, that different view. I really dream unless it's true. Confusion or master plan, deceived by the rest, we still have to run. The roads never end, the motion starts. Reality gives no romance. Take me to the bridge, had another meaning. Singing it loud at the indie disco. Singing it loud at the indie disco. Coraz więcej osób odwiedza rynek w Wrocławiu. Przypominam, stąd dziś lista przebojów programu trzeciego i nie odchodzimy stąd do 22. Walk Me to the Bridge, Manic Street Preachers, 3 do góry dziś na miejsce 47. To jest na razie poczekalnia i to jest jedna z nowości w poczekalni teraz właśnie. To była nasza piosenka dnia, ta nasza młodość. Organek, dziś nowość na 46. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Organek, nowość na 46, 22 minuty po 19. Jak Państwo słyszą, doskonale nas słychać na rynku we Wrocławiu. Pan Dominik Wilczyński dba o to, aby wszystko było dobrze słyszalne. Bardzo serdecznie dziękujemy. I jeśli usłyszą Państwo kartkę pocztową, która się Państwu spodoba, to proszę ewentualnie autorów kartki nagrodzić. A teraz będzie kolejna pocztówka z wakacji. Dwuosobowa, napisana przez dwie osoby. Pani Katarzyna, dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witamy. I Kamil, ile ty masz lat? 7,5. Tak, już dorosłe. No dobrze, to czytamy. Droga Basiu, ciociu Kamilo i wujku Jerzyku, jesteśmy na rynku we Wrocławiu, czekamy na was jutro i bawcie się dobrze nad morzem, ziołki. Piękna kartka, prosimy o brawa, tak, dajmy znać, że tu jesteśmy. Ta nasza młodość, Organek, to jest nowość na 46, 3 do góry na 45. Też się Państwo przekonali do tej płyty, bo płyta jest świetna. Olaf Deriglasow, grzeczny, 3 do góry, 45. Chłopak chce być zły, Świetna płyta i świetnie to gra w radiu. Grzeczny Olaf Deliglasow. 3 do góry dziś na 45. Kartka z wakacji. Trochę się czuję jak na poczcie, chciałem powiedzieć. Poczta Nogasiowa. Pani Martyna, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. I co pani naskrobała? Ja naskrobałam sobie tutaj taką informację. Kochani goście z agroturystyki na Piotrowickiej Przełęczy, dziękuję za to, że do nas przyjeżdżacie. PS, mamo, tato, Marcelka, Wrocław piękny, ale nasza Kotlina Kłodzka piękniejsza. Wasza Martyna. Pacujotka, dziękujemy bardzo. Bardzo ładna kartka. Państwo też mogą pisać kartki do listy lp3@polskieradio.pl. Gdyby ktoś z Państwa gdzieś słuchał nas w Polsce, w Warszawie, w Poznaniu albo w jakiejś małej miejscowości, a ktoś z Państwa znajomych jest tutaj we Wrocławiu, to proszę napisać kartkę lp3@polskieradio.pl. Wracamy do zestawienia poczekalni. 3 do góry, 44. A Million Little Pieces. To jest Placebo. Summer breeze through my heart. Now my mistakes are haunting me like winter came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend to my heart. But I'm leaving this worried town. Please no grieving. Czy wiedzą Państwo, kto jest największym fanem Placebo w programie trzecim? Piotr Stelmach. A Million Little Pieces. 3 do góry dziś na miejsce 44. No to biegniemy na pocztę. Ludzie listy piszą. Tak, i pocztówki z Wrocławia wysyła na przykład pani Olga z Bełchatowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Do kogo? Do rodziców. To proszę przeczytać. Kochani rodzice, kocham i tęsknię. Andrzej, czekam na to zaproszenie na najlepsze lody we Wrocławiu. Krzyś, wszystkiego najlepszego jeszcze raz z okazji imienin. A gdzie są najlepsze lody we Wrocławiu? Podobno na Ostrowie Tomskim. No to proszę dać nam znać. Dziękujemy. Brawa dla pani. Dziękujemy bardzo za kolejną kartkę pocztową. To Placebo, a teraz z płyty tygodnia. Pięknie to grało i bardzo wiele osób zachwyca się. Nowy Thing, Looking Too Closely. Nowość na 43. To bardzo ładna nowość na miejscu 43. Looking Too Closely. Thing z nowej płyty, która była naszą płytą tygodnia. Za chwilę będą kolejne pozdrowienia z wakacji. Co ja mówię? Jakie pozdrowienia? Za chwilę będą kolejne pocztówki z wakacji, ale wcześniej chcielibyśmy prosić Państwa o gorące przyjęcie, bo chcemy Państwu kogoś przedstawić. Przyszedł na pocztę pan od nauki. Chciałem Cię zapytać o to, co miałeś z chemii i z fizyki w szkole. Bardzo słabe oceny w ogólniaku, na maturze same piątki. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale ten człowiek, którego głos jest rozpoznawany, jest stąd, z Wrocławia. Jak ty się nazywasz? Ja się nazywam Rafał Motriuk i na wizytówce mam napisane korespondent naukowy Polskiego Radia. I teraz gorące przyjęcie, proszę. To jeszcze możesz wysłać pocztówkę naukową, szybciutko. Bez pozdrowień? Bez. Pozdrawiam wszystkich tych, których szukamy w kosmosie. Słyszał nas, myślisz? No specjalnie powiedziałem pozdrowienia, żeby poirytować i Piotrka, i tych kosmonautów, których szukamy, inteligentnego życia. Nie, mnie to w ogóle nie irytuje i to oczywiście jest umowne, ale byłoby fajnie, gdybyśmy wymyślali co innego niż tylko pozdrowienia. Zatem dzisiaj te kartki pocztowe i Rafał zapowiada miejsce 42 w poczekalni. Jako prawdopodobnie największy fan Morrisseya na półkuli północnej, miejsce 42. Earth is the loneliest planet, czyli Ziemia to jest najbardziej samotna planeta, ale to nieprawda. Gramy już, prawda? Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Day after day you say one day, one day. Day after day you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face, and humans are naturally very humane, and Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Time you say next time, next time. But you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can, and Earth is the cruelest place you will never understand. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale tak może być, że Ziemia jest najbardziej samotną planetą w ogóle. Morrissey, 3 do góry dziś na 42. Kartki pocztowe z wakacji. I teraz zobacz, co zrobiłeś. Jest kolejka. Zamykamy o 22, chciałem powiedzieć, żeby to było jasne. Zdążymy. Dobry wieczór. Jak pani ma na imię? Karolina. A skąd pani jest? Ze Stargardu Szczecińskiego. A pocztówka będzie do? Do mojego taty. Kochany tatusiu, Wrocław piękny jak zawsze. Szkoda, że cię tu nie ma. Opiekuj się trudą. Do zobaczenia niedługo. Twoja Karolinka. No to jest stempelek. Dziękuję. Kolejna osoba w kolejce. Jak pan ma na imię? Łukasz. A kartka do kogo? Do mojego taty. Drogi tato, jesteśmy z Dominiką na rynku we Wrocławiu. Bardzo się cieszymy, że możesz nas usłyszeć, mimo że jesteś daleko. Wracaj nam szybko do zdrowia, Łukasz i Dominika. To jest znaczek też. Dziękujemy. I jeszcze państwo. Dzień dobry. Jak pan ma na imię? Michał. I do kogo ta pocztówka? Nie będę oryginalny, również dla taty. Prosto z Wrocławia. Życzenia urodzinowe dla taty Roberta z okazji 50. urodzin. Do zobaczenia za tydzień w Pińsku. Joanna, słuchaj listy do końca. Magda jest ze mną i oby archiw dzisiaj do góry. Dziękuję. No było pięknie, brawo. Brawo, brawo, brawo. Wyjeżdżam 5 do góry z 46 na 41. To jest zespół Pustki. Lato znów nie takie, znów musiałam obejść się smakiem. Trzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Wyjeżdżam pustki, ale do 22 stąd się nie ruszamy. 5 do góry, 41 w 1695 notowaniu. Z rynku na żywo we Wrocławiu kartki pocztowe. Przy okienku ojciec z dzieckiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pan ma na imię? Grzegorz. A ty jak masz na imię? Mateusz. No to co panowie napisali? Kochana babciu i dziadku, całusy od kochanych wnuków Mateuszka i Asi z Bukowiny Sycowskiej. Kto przesyła? wnuki i dzieci. Dziękuję. Jeszcze pani, dzień dobry. Dzień dobry. Jak pani ma na imię? Dominika. No to czytamy. Napisałam to razem z moją mamą, która mnie tutaj odwiedziła. We Wrocławiu wśród krasnali rano żeśmy tu w deszczu płakali. Teraz serca nam się radują, baron z ekipą dla nas tu harcują. Czekamy na Rojka i Andrusa, Kaziu, Aruś, Betty, żałujcie, że was tu nie ma. Dorota i Dominika. No jaka ładna kartka, bardzo dziękujemy. W poczekalni na 40. Brazylianda, świetliki. Nie dzwonię po to, żeby cię obudzić. Dzwonię po to, żeby słuchać, jak oddychasz. Za oknem stoją dwie taksówki. Wielki Brazylianda, dwa w dół, dziś na 40. Mam pierwszy list, który dotarł z Polski, tu do Wrocławia. Kochani Kisiele z Wrocławia, do zobaczenia za 3 tygodnie na waszym weselu. Nie możemy się doczekać. Sękusie z Krakowa. lp3@polskieradio.pl. A teraz pytam państwa zgromadzonych tutaj na rynku we Wrocławiu. Coraz więcej osób. Dobry wieczór. Kto z państwa lubi Erika Claptona? Proszę rękę na górę. No to jest nas sporo. Eric Clapton, Call Me The Breeze, w poniedziałek na antenie programu trzeciego. Nowa płyta, dziś oczko w górę na 39. Na tę płytę niesamowicie. Call Me The Breeze, Eric Clapton. W poniedziałek w programie Trzy Wymiary Gitary. Nowa płyta Erica Claptona. Goście, a wszystko w hołdzie i ku pamięci niesamowitego muzyka, który odszedł od nas niestety, J.J. Cale'a. No to poczta, przystanek pocztowy po raz kolejny. I pani Basia przy okienku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To słucham teści. Kochane stryjku Karolu i stryjenko Sylwio, mogliście być tutaj z nami, ale woliście stać w korkach na A4. Tutaj jest zdecydowanie lepiej. Pozdrawiamy poziomki. Jeszcze niech pan powie, jak pan ma na imię, panie poziomko. Patryk. No to dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Brawa i oklaski dla pana Patryka i jego partnerki. No, a u nas George Michael, Feeling Good, czyli tak jak u nas na 38. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day, and I'm so good. Listen to see, you know how I feel. George Michael koncertowo, czyli tak jak z rynku we Wrocławiu. Dzisiaj tutaj jesteśmy. Jeśli państwo we Wrocławiu albo gdzieś w okolicach To bardzo serdecznie zapraszamy. Nie ruszamy się stąd do godziny 22. Za chwilę będzie miejsce 37 w poczekalni, ale wcześniej kartki pocztowe. Proszę, wszystko się udaje. Bez pozdrowień. Dużo kobiet wysyła pocztówki, zauważyłeś? Pani Paula i pani Ania. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto pisał, a kto czyta? Ja czytam. Drogi Piotrze z Krakowa, powodzenia na nowych 33 metrach kwadratowych, ale nie przywiązuj się za bardzo, bo ładniejsze mieszkania są we Wrocławiu. Teraz Ania. Czekamy tutaj na ciebie. Dziękuję, brawa. I jeszcze pani, jak pani ma na imię? Dorota. No to jak brzmi pani pocztówka? Moja pocztówka do Konrada z Brzegu. Ściskam i przesyłam wiatr w żagle, przyda ci się. A, to pisane na gorąco. Bardzo dziękujemy. No to brawa dla wszystkich pocztówkowców. Zobacz, Michał, kolejka nam się zmniejszyła. No a to dopiero poczekalnia listy przebojów programu trzeciego. Wracamy do poczekalni, miejsce 37. Nie drgnęło. Myślałem, że dzisiaj po prezentacji w Albatrójce będzie lepiej. Okazało się, że nie. Oni są z południa Afryki. Nazywają się Kongos, a utwór Come With Me Now. Come with me now. Come with me now. Afraid to lose control and caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight. Whoa! Już dzisiaj troszkę się żaliłem rano w programie LP Trójka, że jest na tej płycie piękne nagranie, ale niestety tak przeklinają, że nie możemy tego zaprezentować w radiu. Ale to jest bezpiecznie, tu jest bezpiecznie. Come with me now, Kongos na 37. Listy do listy lp3@polskieradio.pl. Taki list dostałem. Machamy z 16 rzędu. Michał i Madzia, gdzie jesteście? Cześć. Pocztówki z wakacji, proszę bardzo. 16 rząd, też pozdrawiamy. Pani Oliwko, dobry wieczór. Dobry wieczór. To czytamy. Kochany tato, dziękuję, że dzięki tobie słucham Trójki. Szkoda, że nie może być tu ze mną, ale mam nadzieję, że słyszysz mnie z bratem w radiu. Bardzo dziękujemy, brawa dla pani Oliwki. I jeszcze pani? I ode mnie życzenia. Kępińska brać Kamila z Wrocławia daje wam znać. Z Trójką świętuje i przy tym baluje. Mamo, tato, babcio, Marto, Magdo, Paulino, Adamie i Hawranki drogie, pamiętajcie o wakacyjnym uśmiechu w tak piękną pogodę. To była oszczędna pocztówka, wszyscy na jednej. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dzisiaj bardzo dużo jest pocztówek do taty. Czy dzisiaj jest Dzień Taty? W każdym razie zapraszamy państwa do 22 do pisania pocztówek do swoich najbliższych, do rodziny, do znajomych. No i ponownie pytanie, kto z państwa lubi, kiedy na gitarze wycina Slash? On przyjeżdża jesienią do Polski, World on Fire, dziś na 36. Będzie nowa płyta i będziemy łupać w radiu w programie Trzy Wymiary Gitary i nie tylko Slash, World on Fire. Jesienią spotykamy się ze Slashem w tym, w Krakowie. Tak? Jeszcze pocztówka? To proszę szybko. Tak, bo ja tu ćwiczę biegi na rynku do Okienka. Dzień dobry, jak pani ma na imię? Ania. To szybciutko, czytamy ostatnią pocztówkę teraz. Ania, Hanna i Adam Kolowie, fani Trójki z Torunia, przesyłają moc muzyki dla wrocławsko-toruńskiej... Sprytne to było. ...i przyjaciół. Bardzo dziękujemy. Dobra, tak. Przesyłają moc muzyki. Tak. lp3@polskieradio.pl, taki list dostałem. Ach, Endy, ty tam z Trójką, a ja z Trójką tu. Twoja Michelina usycha jak roślina, buty włóż, wracaj już. Gdzie jest Andy? Nie ma go tutaj, Anno K. A to jest Jazz na ulicach, Marysia i Ula. Do góry dzisiaj, za tydzień jak nic w zestawieniu podstawowym z 42 na 35 Jazz na ulicach, Maria Sadowska i 7 pozycji do góry na 34. Spodobało się Państwu to nagranie? Robert Kasprzycki, Trzymaj się wiatru, kochana. To był dobry dzień. Wiatr rozwiał chmury nad lasem i w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozwiana, pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. 7 do góry, co to będzie za tydzień? Robert Kasprzycki, Trzymaj się wiatru, kochana, 34. Dla Państwa list teraz z Warszawy. Przesyłam ucałowania dla wszystkich słuchaczy we Wrocławiu z balkonu na Warszawskiej Woli. Ewa i Magdalena. A może proszę pozdrowić balkon na Woli. Co kto woli teraz pocztówki, czyli na pocztę? Na pocztówce jest Kościół Świętej Elżbiety i kamieniczki Jasi Małgosia we Wrocławiu. Widzę, że podpisano Alicja, która jest z nami, ale co na tej pocztówce, pani Alicja? Dziękuję mamie i tacie, którzy zgodzili się tutaj dzisiaj ze mną przyjechać i 100 lat dla mojej mamy, która ma za 3 dni urodziny. No to brawo, bardzo dziękuję. Pani Magda teraz? Drogi wujku Darku, mam nadzieję, że trójka w Nowej Sarzynie brzmi tak samo dobrze jak tu na wrocławskim rynku. Ściskam mocno i nie mogę się doczekać wspólnej kawy. Bardzo dziękuję. Jeszcze Państwo, to miało być przed 33. Tak, a my napisaliśmy pocztówkę dla pana Piotra Barona i zaczyna się tak, bez pozdrowień, a więc 5 razy P, bez jednego P, czyli po prostu panie Piotrze, dla pana Kaltka Perły Architektury Dolnego Śląska. Magdalena i Mateusz. Magdalena 318 jest napisane. Tak, bo 318 notowanie. Bardzo Państwu dziękuję. Magdalena 318, Pixies 33. Magdalena. Gdyby wszystkie Magdaleny głosowały na Magdalinę, to dziś Pixies pewnie w zestawieniu podstawowym. Tak, tylko 6 do góry, ale i tak dobrze na 33. Czy okienko jest zamknięte, czy otwarte? Nie, jest chyba otwarte do odwołania, tak mi się wydaje. Proszę bardzo. Dzień dobry, jak pani ma na imię? Olga. Pani Olgo, to tu jest pani z mężczyzną, którego imienia nie znam, zaraz zapytam, ale proszę odczytać najpierw. Mamo, tato, mój głos niesie się po całym wrocławskim rynku, ale czad. trzy wykrzykniki. Pan to potwierdza? Potwierdzam. Chciałem tylko potwierdzić, że się opiekuję tutaj Olgą i zostanie trochę na dłużej. A pan jest nieznajomy, czy jakieś imię pan ma? Jestem znajomym z wesela. O, świetnie. To miłej zabawy dalej. Dziękujemy. I jeszcze pani. Dzień dobry. Jak pani ma na imię? Aneta. Pani Aneto, piękne litery, więc pewnie będzie też ładna kartka. Marcinie z rodziną. Podobnie jak z Jagodna, z Zakrzowa do wrocławskiego rynku bliżej niż z Warszawy, dlatego wsiadajcie w Detkę, wszyscy tu na was czekamy. Co to jest Detka? To jest autobus, który tu dowiezie naszych przyjaciół, ale tylko do 22. Tak jest, bo poczta czynna do 22. Nie wiedziałeś, Michał, że Detka to jest autobus? Nie wiedziałem. Ja zawsze kochałem się w Berlietach. Detka to jest autobus, oczywiście. Dobrze, łupniemy sobie teraz na 32. To jest ładne nagranie z ładnej płyty. Też już prezentowaliśmy w programie trzecim. Match of the Damned, tak jest zatytułowane. Zespół Judas Priest. Of the Damned, Judas Priest, dziś o jedną pozycję do góry na 32, ale będzie fajnie, jak za tydzień wejdą do zestawienia podstawowego. Nasza pocztówkowa akcja się rozwija, nie wiem gdzie to, czy na Facebooku, czy na czym to? No nie, no mamy skrzynkę nadawczą, mamy też odbiorcą na poczcie i właśnie dostaliśmy z Białegostoku pocztówkę dla państwa. Pocztówka z wakacji, właśnie wracamy z cudownych wakacji, nie możemy na czas dojechać do waszego Wrocławia. A właśnie pierwszy raz od 2 tygodni zapaliśmy program trzeci. Kochani redaktorzy, jeden przystojniejszy od drugiego, to chyba o nas. Nie, to niemożliwe. Czekamy na was z listą przebojów w Białymstoku. 4 chomiki. Bardzo dziękujemy. Białystok piękne miasto i pewnie kiedyś tam przyjedziemy. Bardzo, bardzo byśmy chcieli. No i kończymy poczekalnię 3 do góry dziś na 31. Pewnie koncert zrobił swoje. Piękna płyta, piękny był koncert w warszawskiej Stodole. Ona niesłychanie skromna, uśmiechnięta i rozmawiająca z nami, czyli z publicznością. Czyli kończę poczekalnię. Już niewiele zabrakło. Dzisiaj byłaby w zestawieniu podstawowym 3 do góry na 31. Susan Vega, Fool's Complaint. How I hate the Queen of Pentacles, sitting on her golden throne, in her domestic tyranny. All roads lead back to her alone. The whole wide world is a great big drain, with a vortex as her heart. Her needs and wants and wishes and whims all take precedence on this chart. But what do I know? My card's the Fool. Merry rootless man with air beneath my footstep, and Providence as my plan. Providence as my plan. Oh, it's such expensive innocence, never knowing any cost. She throws around her finery for us to fetch when it gets lost. Kochamy się w Susan w programie trzecim od samego początku. Fool's Complaint, Susan Vega, 3 do góry dziś na 31. No i zaczynamy 1695 notowanie podstawowe. Jak to dziś państwo ułożyli? Proszę bardzo, nowy. I to było tak, że bardzo państwa prosiłem dziś o pomoc. 13 utworów wędruje do góry, 6 zachowuje miejsca sprzed tygodnia, 9 na dół i 2 nowości w zestawieniu podstawowym. To od czego zaczynamy? Na 30. nowość. To nie ja, Ania Rusowicz.

W każdej chwili Rosja może przekazać separatystom na Ukrainie kolejne wyrzutnie rakietowe, twierdzi Pentagon. Na szybowcowych Mistrzostwach Świata w Pile będzie bezpiecznie, zapewniają organizatorzy startujących jutro zawodów. Piszkowice ocalone. Jest szczęśliwe zakończenie sprawy, którą trójka zajmowała się od początku. Sejm przyjął zmiany, które pozwolą na sfinansowanie upośledzonych fizycznie i umysłowo dzieci z zakładów opiekuńczo-leczniczych, między innymi tego w Piszkowicach na Dolnym Śląsku. Dzieci w nich przebywające mogły liczyć na finansowanie przez NFZ tylko leczenia, ale już na utrzymanie i wyżywienie pieniędzy nie było. Nie było, bo dzieci przebywając w tego typu placówkach nie były objęte pieczą zastępczą. I to się teraz zmienia, mówi Henryka Szczepanowska z Komitetu Organizacyjnego Przyjaciele Piszkowic. To będzie taka warunkowa piecza zastępcza. Sądy rodzinne będą kierować dzieci na podstawie dokumentacji medycznej na pobyty w zakładach leczniczo-opiekuńczych, co jest też niezwykle ważne, bo był już taki moment, że niekoniecznie ten nadzór sądów mógł być sprawowany, a jest to niezwykle ważne w sytuacji, kiedy dzieci są porzucone przez rodziców. Przyjęte zmiany wprowadzają zasadę, że pobyt dziecka finansuje ten powiat, na terenie którego dziecko się urodziło, a jeśli nie można tego ustalić, płaci ten powiat, na terenie którego sąd podjął decyzję o skierowaniu go do takiej placówki. Izabela Katarzyna Mrzygłocka z PO, współautorka poprawek w ustawie, cieszy się, że udało się wprowadzić zmiany. Bardzo jesteśmy zadowoleni, że po pierwsze wywiązaliśmy się ze zobowiązań, które złożyliśmy Piszkowicom. Trochę było kłopotów, trochę to długo trwało, za co przepraszam, ale najważniejszy jest efekt końcowy i ten efekt jest. Teraz ustawę musi jeszcze przyjąć Senat, potem potrzebny będzie już tylko podpis prezydenta. Rosjanie przerzucą kolejne wyrzutnie rakietowe, tym razem dużego kalibru, na wschodnią Ukrainę, twierdzi Pentagon. Według Amerykanów ma do tego dojść prawdopodobnie jeszcze dziś. Do prorosyjskich separatystów mają trafić bardziej zaawansowane wyrzutnie niż poprzednio i o dużo większym zasięgu. Zdaniem Pentagonu do przekazania bojownikom uzbrojenia może dojść w każdej chwili. Wczoraj wieczorem podobne informacje podawał amerykański Departament Stanu. Dziś rosyjskie MSZ stwierdziło, że te doniesienia oczerniają Rosję i nie mają nic wspólnego z faktami. Po stronie Palestyńczyków 200 osób, po stronie Izraela 50. Dwie manifestacje spotkały się przed izraelską ambasadą w Warszawie. Obie sprzeciwiały się wydarzeniom, do jakich dochodzi w Strefie Gazy. Proizraelscy manifestanci sprzeciwiali się działaniom Hamasu, który uważają za organizację terrorystyczną. Róbcie humus, nie rakiety! Państwo żydowskie ma prawo do istnienia, ma prawo do funkcjonowania w bezpiecznych i uznawanych międzynarodowo granicach. Nad tym tłumem, jak pan się spojrzy, łopocze flaga Hamasu i Hezbollahu, czyli organizacji oficjalnie uznanych przez Europę za terrorystyczne. Przed izraelską ambasadą nie doszło do żadnych incydentów. Palestyńczycy wznosili jedynie głośne hasła. Netanyahu terrorysta! Netanyahu terrorysta! My nie walczymy przeciwko Izraelowi jako przeciwko ludności żydowskiej czy religii, tylko walczymy przeciwko okupantowi. Wcześniej przed kancelarią premiera Palestyńczycy domagali się od polskiego rządu natychmiastowego zerwania współpracy z Izraelem. Ma być widowiskowa, ale przede wszystkim bezpiecznie. Organizatorzy rozpoczynających się w Lesznie 33 szybowcowych Mistrzostw Świata chcą uniknąć wypadków, do jakich doszło w tym roku między innymi w Pile i Ostrowie Wielkopolskim. Przed każdą konkurencją na odprawach będą więc przypominać zawodnikom o najważniejszych zasadach bezpiecznego latania. Wszystko, by mistrzostwa były bezpieczne, zapewnia ich dyrektor Dariusz Cisek. Pierwszy element – szkolenie, drugi element – zapewnienie systemów antykolizyjnych i trzecie – usunięcie startowych punktów z nad miasta. Żeby nie było sytuacji takiej jak w Pile, jeśli już, że coś się wydarzy nad miastem, dlatego że zauważyliśmy, że jest pewna taka delikatna